गई मुक्ति की भी चाहना, इसे ही असली मोक्ष जानना। खुशो के दीवाने हम आनंद मनाते हैं, खुशो के दीवाने हम आनंद मनाते हैं, हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं, हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं आनंद मनाते हैं, ध्यान में जाते हैं आनंद मनाते हैं, ध्यान में जाते हैं आनंद मनाते हैं, ध्यान में जाते हैं आनंद मनाते हैं। वंडर गिर गए धर्म कर्म के खंडहर, मस्ती का यूं उठा वंडर गिर गए धर्म कर्म के खंडहर, पर मस्ती का यूं उठा वंडर गिर गए धर्म कर्म के खंडहर। खुशबू